Sì, ai ai ai, o morre la pugnalata. O morre la pugnalata, sì, sì, ai ai ai, ai la. Bueno, pues, o convidado que tiñamos preparado se ve que non está. O mellor dentro un pouquiño, pois o mellor dice algo. Pero vamos a falar desta última reportaxe que fixo, que foi esta reportaxe que lle fixo un rapaz, que xa falamos con el aquí, Eli no Bierzo. Edilberto Rodríguez mandou un recado dicindo que David Vázquez sí. fixolle precisamente unha rodaxe en Arganeo sí. que quere darlle as gracias a todos os que, por acordarse precisamente del no día 25 que sí. xa casi pasou un... ademais, darlle a enhoraboa precisamente sí. a David Vázquez e ao seu equipo porque lle deron o mellor regalo de cumpleanos precisamente sí. posto que ese documental gañou sí. o premio a mellor película no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela. Sí. Por si non fora bastante, pois parece ser que despois tamén gañou outro premio no Pirineo, no Festival Espiello sí. de Sobarbe, en Huesca, non? Sí. Todo o traballo ten a súa recompensa e precisamente pois eles parece ser que lle deron unha grande alegría a Edilberto, ese pastor poeta, sí. co que falamos iso outra... Exactamente. A última vez. A semana pasada mesmo que foi que falamos con el o anterior. Pois claro, nós tiñamos intención de falar co cineasta, con David Vázquez, que non sei se é cineasta ou é director ou sí, que sí, bueno, o mellor equipo que el teñe, pois pertence, fala dese traballo, non? Sí. O Edilberto fálanos dese traballo, mandounos ese correo dicindo que había sí. unha rodaxe en Arganeo, non? Sí. E que esa rodaxe o último Arganeo. Sí, no último Arganeo, sí. Que aparte deso, o rapaz este, pois, aparte de facer o agasallo que lle fixeron, dice, foi o mellor cumpleanos que tuve. Bueno, pois sabes, a ver si somos capaces de conectar con él, si non é hoxe, en outro momento, posto que o que interesa, pois eso, poñer en valor cousas que nos intentamos exactamente. Senón, mentras tanto, pois o que intentaremos de facer, pois ir escoitando un bocadiño de música mentras intentamos conectar con eles, non? Sí. Vamos alá. Outro bocadiño de música máis. Bueno, pois seguimos aquí en Galegos Novais de Radio Samboy. Vamos a falar con un, vamos a decir, cineasta, porque fan cine, pues por lo en reportaxes e todo isto. Vamos a falar nada máis e nada menos que desde Chantada con David Vázquez. Vamos a darlle boas tardes. Boas tardes, David. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, David Vázquez. David Vázquez, eso é o contacto que temos, porque un amigo quizáis común que pois falounos de ti porque resulta que fixestes un traballo interesante, sí, relacionado con algo maravilloso, audiovisual. Sí. Edilberto falounos de ti. Edilberto, sí, señor. Sí, sí. Un artista, bueno, ¿verdad? un poeta pastor. Bueno, pega ya todo. Que además músico. Sí. Músico, sí, canta, fai de todo. Bueno, sí, pues sí. Fálanos, primero preséntate a ti, que no sabemos exactamente. David Vázquez, que porque tú vives en Chantada, ¿no? Sí, yo soy de Chantada. Muy bien. Cineasta o especialista en facer reportaxes, ¿no? Bueno, eu denomínome realizador audiovisual, sí, independiente. Bueno, muy bien, muy bien. Estupendo. Sí. David, agradecerche moitísimo que nos atendas e que estés con nosotros para que nos comentes ese traballo documental ou cine, sí, de cine de no que precisamente un dos artistas Edilberto, non? Sí. Sí, bueno, el último de Arganeo chamase o documental. Sí. Bueno, é ilo protagonista, porque, bueno, é sobre a súa vida. Mm. Entón, pois, nada, pois, vos xa o conocedes. É, sí, un rapaz, pois, que quería ser pastor, estaba estudiando forestais, e deixou todo por, bueno, pois, cumplir ese sonho. Mm. É ser pastor como o seu avó, non? Porque, bueno, o seu avó, pois, foi o que lle marcou a infancia, porque viviu con él, sí, e ali foi onde pasou os primeiros anos da súa vida. Entón, bueno, pois, il quedoulle marcada esa, sí, época. Nada, pois, decidiu volver para aí, bueno, pois, que suerte tuvo esa zona de que il volvera para aí, porque gracias a él, pois, eso... Hombre. Por lo menos... Ten un salvo conduto para non morrer. O El último de Arganeo. Bueno, sí, un traballo que ten moitísimo que ver precisamente con Edilberto, pero que presentáchelo, ou polo menos parece ser que foi premiado e no Museo do Pobo Galego, e tamén en Huesca, non? Sí, bueno, xa hagan nos tres festivais así importantes que hai en España de etnográficos, pois nos tres en Zamora, que é no festival, é o Festival de Cine Etnográfico do Museo Etnográfico de Castilla León, aí ganou o Premio do Público. Na MICE, que é a mostra de cine etnográfico do Museo do Pobo Galego, ganou o premio ao mellor filme galego. En Espiello, en Huesca, que, bueno, pues é un festival referente de cine etnográfico, ganou o premio Pirineos, que son os que están relacionados coa montaña. Señora Boa, parabéns, moitas felicitacións. Por certo, hai que presentalo en Cannes tamén, ¿no? Eso. Bueno, isto hai que ir pouco a pouco, non... Non hai que emocionarse tampouco, que, bueno, o importante, sí, é que guste, as cousas cando gustan van funcionando las solas pouco a pouco. Sí, sí. Cando menos participar, que Cannes é unha... Sí. Unha referencia, non, a nivel nacional tamén, non? Bueno, sí. Sí, sí. Vale. Por participar non se perde nada. Eso por eso, claro. Por eso te decía, David. Estás noutros traballos tamén, o sea, aparte deste último Arganeo, pois tamén traballas con documentais da propia zona, non? De aí, da Ribeira Sacra. Sí, bueno, eu empecé xa no 2006 a facer, fixemos, bueno, un que se chama Empantanados, que aí, pois, era o guión de un compañero, de Manuel Vázquez, eu axudei na parte técnica, despois xa fixen As Almas do Central, que era sobre o despoboamento rural, e xa o fixen eu no 2009, despois no 2013 fixemos Asolagados, que é sobre os povos anegados polo encoro de Belesar. E despois fixemos Narote, que foi, no, despois fixemos o Moredo, o a resistencia do Entroido Ribeirao, que é sobre o Entroido Ribeirao e que de Chantada. Despois fixemos Narote, que é, bueno, pues era o último superviviente da Revolución de Asturias, que morreu con 104 anos o pasado mes de xuño, e era de aquí do Sabiñao, ao lado de Chantada. E agora, bueno, pues o último de Arganeo, bueno, na última que participei, que tuve o honor de participar, pues foi na Rosa Incandescente, que é unha peza sobre Rosalía de Castro, de ficción, gravada no Pazo de Sabadell, en Chantada. Que, bueno, eu sou un director, pero, bueno, a guionista é Anxos García, que é a alma mater do proxecto, e eu aí, bueno, pues un máis. Os outros todos, pues, sí que se pode decir que eu, pues, son o que tomo a iniciativa, neste caso, pues, un máis do proxecto. Ah, moi ben, estupendo. Porque eu queria te fazer... Vese que hai futuro no nesa Galicia rural? Home, a Galicia rural é un... Eu creo que ainda por pa máis nos tempos que corren, pois que a xente, pois, antes ou despois ao mellor ten que volver ao rural, escapou, pero eu creo que isto que se está poñendo bastante negro. É tan negro. Entonces non sei como será a cousa, non? O meu pai decía nos de pequenos que nunca nos desfixáramos das terras, porque, bueno, igual tiñamos que volverlas a sachar. Daquelas parecíanos unha animalada, pero hoxe, pois... Non é tanto. Que o mellor non estaba tan desencamiñado. Non. Entón, eu creo que isto ten futuro. A nivel cinematográfico ten moitísimo, porque temos uns platós naturais impresionantes. Bueno, ya a nivel de todo, a nivel turístico, a nivel de todo, pois pues, hai moito potencial, non? Sí, por falta que a xente pois pues, aposte por quedarse aquí. Como porque como por exemplo, Edilberto, quedas un rapaz novo que como el dice deste yo me yo regalo a él de cumpleanos. Que ese, de cumpleanos. Sí, dice. Home, sí. Ben, non merece. É dicir, se houbera unha persona así en cada concello, pois sí. Isto sería outra historia. Falaríamos de outro xeito. A verdade é que a calidade de vida que se pode atopar precisamente no rural é diferente da outra que, sí, que temos nas cidades, pero claro, potenciar todo eso compre sí. Axudarlle en moitísimos aspectos, non? Por exemplo, por poñer un exemplo, a calidade da digitalización que compría que todos os rurais puideran acceder facilmente, non? Porque sí. No aí no rural, por exemplo, cando falando de Dilberto, por exemplo, cas cabras que ten e todo eso que son as limpiadoras pois do monte, son os de cortafuegos. Sí, claro. É que, bueno, son políticas que non se están facendo, que sí. Se deberían facer, abarataría moitísimos costes, eso está claro. Sí, sí. Non sei se coñeces aí por que antigamente eses montes levabos Galicia, como é a Garganta, indo Pasturias, pois... aí veis todo, veis monte, pero veis todo limpo, porque hai cabalos e vacas, pero sobre todo cabalos os que queiras. Bueno. Sí, dime, Julio. No, decía ya que pedía ya a David que nos contara pues nos traballos que está agora que está inmerso. Sí, metido agora mesmo. No, ahora mismo estamos, bueno, pues digamos na fase de distribución e divulgación tanto do último de Arganeo como da Rosa Incandescente, ¿no? O sea, eu do audiovisual que realmente vivo, pois pues, é de facer vídeos para empresas, outro tipo de audiovisual, porque bueno, dos documentales e desto, non, pues non é fácil vivir, lógicamente. No, ¿no? Esta é unha pasión que teño desde que empecé no audiovisual. E despois, como nací no rural, pois, vivo no rural, pois, bueno, pois é unha cousa que me encanta tirar por isto, entón, intento facer traballos, pois, que dignifiquen o rural. E ao mellor falando así, ao mellor falando con veciños, falando, ao mellor, pois, tomando unha conquiña de viño, un cafetiño, non che din, oye, por que non fais unha reportaxe disto e de tal e de cual? Sí, claro, no, si eu teño unha lista de posibles cousas que facer, porque, bueno, unhas cousas levante outras, faz unha, vas a unha posición, e alguén che dice, pois podías facer aquí, eu conozco isto, tal, sí, e, bueno, hai miles. Sí, sí, sí. Pues, bueno, que decíamos antes, aquí en, bueno, en Galicia, en calquer lado. Es decir, sí, de calquer cousa se pode facer unha historia, porque todo ten unha historia por detrás. Sí. Entonces solo hai que, bueno, pues que intentar contar o mellor posible para que poda enganchar ao público. Claro. E cousas que ao mellor pues parece que non teñen importancia. Nos cando fixamos o do Moredo, o do Entroido Ribeira, pues moita xente dicía, bueno, pero o Entroido xa vai en todos os lados e tal e cual. Bueno, pues foi un documental pues que a verdade funcionou moi ben, tuvo uh-huh. moitos premios, estuvo seleccionado moitos festivais claro. nacionais, internacionais. Uh-huh. Entonces, bueno, pues son cousas que faz pequenas, pero que axudan a que se visibilicen polo mundo adiante. Hombre, claro, de esa maneira, pois, queiras ou non queiras, vas amosando o que é cousas de certos sitios de Galicia. Claro, claro. No sé. Outro día, por exemplo, estuvemos en Madrid co a Felmar do Central e a Moredo, pois, no Ateneo do Ateneo de Madrid. Pois nun foro que houve ali de despoboamento rural. Entonces, bueno, pois pues, olle, vas, falas falas do teu povo, falas do teu sitio sí. Despois a xente no coloquio pregunta sí, sí. Bueno, pois pues, olle, nunca é tempo perdido. No. En realidade, pois pues, o que ti dicías, poñer en valor ese plató natural que ten moitísima beleza, non? E que en cada sitio pois dá unha luz e unha forma de presentar as cousas que bueno, que non de que non desmerece por cualquier outro tipo de fotografía, non? Non, aquí temos, a verdade, que en ese aspecto, como yo non está ben dicilo, pero vamos sobraos. Sí. non, está ben dicilo, ademais, hai que gabarnos deso, precisamente. Exactamente. Temos unha natureza extraordinaria e, ademais, uh-huh. bueno, pois os que saben buscarlle tamén o enfoque sí. preciso, non? Porque non todo o mundo é capaz de facer un traballo que onde se destaque precisamente esas cousas fantásticas. Hai alguén que fai un vídeo sobre unha fonte e parece un regueiro calquera, mentre sí. que outros danlle unha visión extraordinaria. Totalmente diferente. Son capaces de amosar algo fermoso, non? Sí, sí. Home, sí, eso despois xa vai na capacidade de cada un, claro. Sí, sí, sí. Porque tens un equipo ou traballas ti, bueno, como dices ti, independente, pero claro, cun equipazo, non? No, bueno, eu traballei na televisión local de Chantada, uh-huh. un dos fundadores, a Televinte Chantada. Uh-huh. Estuve en 15 anos ali e despois, bueno, pois canseime un pouco porque tamén vou facendo maior e necesitaba vivir un pouco máis ao meu ritmo. Independizarte, claro. Co ritmo que che marca unha televisión. Sí. Nada, pues fíxeme autónomo bueno, pues montei unha marca comercial, por decirle algo, que é Pinancho Audiovisuais. Pinancho, anda. Sí, Pinancho era como me chamaba o meu pai de pequeno, entonces, bueno, pues quería facer un... Claro, un homenaxe. Entonces, nada, pues puxenlle Pinancho Audiovisuais, ya con o nombre que traballo, e despois, bueno, as cousas que non dou feito solo, pois pues, sí, que me botan a máu, pois pues, Humberto Novoa, con cámara, Lorena Gallardo, axúdame a facer entrevistas, o sea, tiño xente que me botan a máu, claro. Pois, de verdade que é un placer falar contigo e unha sí. honra tamén. De verdade que de che desexamos moitísimos máis éxitos que David, que bueno, xa a tua tarxeta de presentación é fantástica porque sí. acabas de mencionar nos tres premios que acabas de que che acaban de conceder. Claro. Pois quere dicirse que non é calquera cousa, non? Non. Bueno, sí, a verdade é que está ben, eu tamén estou contento porque despois de facer o traballo que che recoñezan, pois tamén é bonito. Hombre, pois, por eso. Claro. Hai algún sitio onde se poida pois degustar, entre comillas, ver ese algún dos teus traballos? Bueno, eu teño en Feshon, chamase, que é unha plataforma de cine, que é onde teño o meu canal. Aí, pois, vou, bueno, pois, cada pouco, pois, vou poñendo vídeos para poder ver. Moi ben. Feshon. Pero, bueno, en principio non, porque, bueno, pues estes son traballos que van a festivais, entonces non poden estar ao público. Claro, sí, sí. Cousas que hai que cumplir, a veces, para poder estar aí. Eso. Vale, vale. Bueno, estupendo. Pues nada, por lo menos informaxe as persoas con respecto ao teu traballo. Moi ben. Pois agradecerche moitísimo que perderes estes minutos connosco e, bueno, que sigas colleitando moitos éxitos, David. Bueno, en outra ocasión voltaremos outra vez a intentar falar contigo. Para se pasamos por Chantada, intentaremos ir visitarte. Saudarte, tomar unha pinga. Unha conquiña de viño. Unha pinga contigo, saudarte cordialmente. Pois mira, se vides, eu tamén, como son labrego, teño unha pequena bodega. Ah, sí? Tamén vos invito a probar o viño. Oh. Bueno, comercializas a túa... Sí, teño unha pequeniña bodega, bueno, para que non quede a monte, pois, a viña da miña muller. Sí. Pois, nada, fixemos un viño en homenaxe ao seu bisavó, que comprou a viña. E nada, temos aí un pequeno proxecto que mezclamos o viño co audiovisual, e, bueno, facemos visitas e todas esas cousas. Como se chama entón a adega? Antonio do Nicho. Antonio do Nicho. E en internet podese topar a esa... Sí, sí, eu teño todo en internet. Pinancho audiovisual é Antonio do Nicho, e aí tedes a nosa vida toda contada. Ah, pois hai que buscar un momento para poder falar coa adegueira, non? Xa que diste que a túa dona, pois a mellor ten parte de nese traballo, non? Claro, supoño. Bueno, la ten parte familiar, pero que é un margalleito de tal son eu. Ela non che vai falar porque non lle gustan esas cousas. Pois toma a mí sempre para... Bueno, pois entón comprometeremos a ti para que nos fales do viño, de que tipo de equipo de mencía ou godello TSI, e ademais darlle un poquinho de publicidade, que polo ao mellor algúns dos nosos ointes e seguidores estarían interesados en mercarche algunha caixa de viño. Sí, bueno, eu fago un mencía Garnacha, que tuvemos a sorte de, pois, que non o meu sogro, pois, cando aquí arrancou todo o mundo a Garnacha e todo eso para plantar solo mencía, pois el tuvo a feliz idea de non arrancar nada, entonces tuve a sorte de ter cepas centenarias da Garnacha. Eso. De onde se facemos o viño. Muy a Garnacha que dá un color extraordinario, precisamente unha cor extraordinaria o tinto, claro. Sí, dálle un color potente. Sí, porque ademais, e ao mellor mezclando con cariño e cun traballo extraordinario, que seguro que en algún enólogo te axudará, pois seguro que podes ter un viño excelente, lógico, claro. Claro que sí. Bueno. Un viño, nos decimos un viño artesán. Pois, bueno, sin moitas florituras. Pois sí, é o que fai falta tamén, claro. non é outra a calidade das cousas é precisamente eso, que unha persoa fai con cariño e con moitísimo interese un traballo que non ten nada de química para poder conseguir un efecto extraordinario, non? Sí, bueno, nos facemos moito traballo na viña, nos intentamos que o viño facelo na viña, que despois en bodega non haxe que tocarche. Moi ben. Pois, David, que te agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicaches, xa te incomodaremos noutro momento para que nos fales do viño. Da adega tamén. Da adega, Que seguro que tamén participas na feira do viño de Sober ou na de Champtada. Temos moi pouco viño, non andamos nesas cousas. Bueno. Non nos dá. É dicir, nós, se bebemos unha botella de viño nos diaria, xa acabamos o viño. Temos moi pouco, non nos dá para andar nesas cousas. Familiar, pero entonces, eso quer dicir que é un traballo, pois, eso, como diste, artesanal, pero familiar, é que podes cavarte dun traballo... Dun traballo que fas ti cas túas mans. Claro que sí. Sí, bueno, de feito nós decimos que é un proxecto feito a man. Eso, non hai como da casa. Claro que sí. Pois agradecerche moitísimo, volvo a repetir, a túa colaboración e participación de hoxe, que sigas colleitando moitísimos éxitos, tanto no audiovisual como tamén no viño. Nada, pois gracias a vos por interesarvos, por chamar, bueno, por facer un programa en galego desde Barcelona, que xa podían tomar nota moitos medios galegos. Bueno, e intentamos, levamos xa unhos cuantos anos. Poñemos o noso grau de area. Aí estamos. Como dín por aí, yo aí lo dejo. Moitísimas gracias, David. Gracias, David. Ata outro momento, veña.